ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์อภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่241เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่16เป็นคำวิงวอนที่2ครับก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะขอยกเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ประพันธ์โดยท่านไอแซควัตส์นะครับซึ่งในเนื้อเพลงนี้บรรยายนะครับว่าพระเยซูจะทรงปกครองที่ทุกแห่งที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงแผ่นดินของพระองค์ขยายจากฝั่งถึงฝั่งจนกว่าดวงจันทร์จะไม่สว่างและมืดอีกไอแซควัตส์นะครับมีชีวิตอยู่ในปีค.ศ.1674ถึงปีค.ศ.1748ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับเราจบลงด้วยเรื่องของการที่เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เรากำลังแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแผ่นดินของพระเจ้านั้นเมื่อขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่นะครับคำอธิษฐานสุดท้ายของพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์วอนนะครับมารานาธาจำได้นะครับพี่น้องครับแปลว่าขอเชิญเสด็จมาเถิดพระเจ้าค่ะวิวรณ์บทที่22ข้อ20นะครับพี่ครับในวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าที่ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ได้มีครบถ้วนในเวลานี้แผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ได้มีครบถ้วนในเวลานี้เราต้องยอมรับนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพราะเนื่องจากว่าอะไรครับยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะปกครองโลกนี้ครับพระเจ้าต้องการปกครองโลกนี้ซึ่งเป็นโลกของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแต่ประชาชนปฏิเสธการปกครองของพระองค์อย่างที่พวกเขาได้ทำเสมอมานับตั้งแต่ที่เขาได้ถูกพระเจ้านำออกจากอิสราเอลนะครับชนชาติอิสราเอลก็ได้กบฏกับพระเจ้าเสมอเมื่อชนชาติของพระเจ้าต้อนรับพระเยซูนะครับแบบที่เรียกว่าเอาพระเยซูไปตรึงบนแม่งเขนนะครับพระคัมภีร์ใช้ว่าหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่นั่นแหละครับคือการปฏิเสธพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกประชากรของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมให้ติดตามพระองค์ทรงปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เขาเดินผ่านทะเลแดงเดินในถิ่นทุรกันดาร40ปีกินมานาทุกวันกินน้ำจากหินน้ำจากศิลาเมื่ออยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาพระเจ้าต้องการเป็นกษัตริย์ของเขาแต่ประชาชนของพระองค์ก็ขอร้องว่าขอท่านได้กำหนดตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งหลายเถิดเขาอยากจะเหมือนกับประชาชาติทั้งหลายครับอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ถึงประวัติศาสตร์เรื่องนี้เมื่อประวัติในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องของการที่เขาปฏิเสธการปกครองของพระเยซูเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้าจึงไม่ได้อยู่ท่ามกลางเขายังครับตราบใดก็ตามที่พวกเขามีชีวิตแห่งการเชื่อฟังตราบนั้นแหละครับเป็นตราบที่เป็นเวลาที่พระเจ้าครอบครองเขาแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่พระเจ้าทรงกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งให้กับเขาครับก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยซูพระองค์บังเกิดในลานหญ้าในเมืองเบ็ดเลเฮมนักปราชญ์นั้นก็เดินทางมาจากทิศตะวันออกกล่าวว่ากุมารผู้ซึ่งบังเกิดมาเป็นกษัตริย์นะครับอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับพี่น้องครับและเฮโรดก็พยายามที่จะประหารกษัตริย์พระกุมารนี้ยังครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนั่นคือการประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นแผ่นดินของพระองค์และกำลังจะมาตั้งอยู่ครับแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่หมายถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูการเป็นที่เหนือความตายของพระองค์และการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำกิจของพระองค์ต่อนั่นคือคริสตจักรถูกตั้งขึ้นครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายถึงคริสตจักรครับเมื่อพวกเขาเอามงกุฎน้ำสวมกษัตริย์ของพวกเขาตรึงพระเยซูที่กางเขนนั้นพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าปิลาตให้เขียนนะครับว่าเยซูชาวนาซาเรตไว้ที่แมงเขนนะครับกษัตริย์ของพวกยิวเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือกษัตริย์ครับนี่คือกษัตริย์ที่ต้องมีแผ่นดินแต่แผ่นดินนั้นไม่ได้เป็นแผ่นดินทางฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นแผ่นดินที่อยู่ในหัวใจครอบครองหัวใจของแต่ละคนพระเจ้าทรงปกครองหัวใจของคนที่ต้อนรับพระองค์ครับและยอมจำนนต่อพระองค์เปาโลกล่าวถึงพระองค์ว่าเป็นผู้ปกครองพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระมหากษัตริย์ครับผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดรผู้ทรงเป็นองค์อมตะผู้มิได้ ปรากฏพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวสืบไปเป็นนิจอาเมนนี่อยู่ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่1ข้อ17ครับกษัตริย์ขอโทษครับเปาโลได้เรียกพระเยซูว่าเป็นกษัตริย์ครับเป็นผู้ปกครองเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิจนิรันดร์นะครับนี่คือแผ่นดินของพระเจ้าแม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับแต่เริ่มมีแล้วครับก็คือคริสตจักรของพระเจ้าจะเริ่มเติบโตและขยายออกไปจนกว่าวันนั้นจะมาถึงครับนี่ครับเราจะเข้าสู่หัวข้อหนึ่งในวันนี้ก็คือเมื่ออธิษฐานเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านั้นแผ่นดินของพระเจ้าก็สามารถมาตั้งอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้ครับแสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นสามารถที่มาตั้งอยู่และขยายออกอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะเรากำลังขอให้แผ่นดินของพระเจ้าสำแดงผ่านชีวิตของเรานั่นเองนะครับเรากำลังอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้าสำแดงผ่านชีวิตของเรานี่เองนะครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ด้วยเหตุผลมากมายหลายประการบางคนอธิษฐานเช่นนี้เมื่อเผชิญหน้ากับความตายนะครับอาจจะเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายอาจจะเป็นอัมพาตนะครับอธิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่อาจจะทนต่อความเจ็บปวดได้อีกแล้วและต้องการตายนะครับต้องการความตายที่รวดเร็วและไม่เจ็บปวดบางคนนะครับอธิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่เวลาที่เขาพบกับความกดดันในชีวิตในอาชีพการงานมีความทุกข์ยากลำบากเงินไม่พอใช้เวลาไม่พอกำลังไม่พอที่จะดำเนินชีวิตแต่ละวันอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่เพราะเขาต้องการสันติสุขและความสุขจากพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเขาบางคนนะครับผิดหวังท้อถอยท้อแท้พ่ายแพ้ล้มละลายหย่าร้างนะครับลูกๆ ก็ไม่ได้เป็นดั่งใจทำให้ทุกคนผิดหวังเขาจะอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่เพราะว่าเขาต้องการโอกาสที่2ครับต้องการการเริ่มต้นใหม่ครั้งที่2ต้องการโอกาสบังเกิดใหม่เพื่อลองใหม่หมดครับเขาสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ให้โอกาสที่2แก่เขาไหมครับนี่ครับคือคนที่อธิษฐานขอแผ่นดินของพระเจ้าที่ผิดหวังนะครับขออย่างให้แผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่ในโลกนี้อยู่ในชีวิตของเราบางคนติดยาเสพติดครับเป็นทาสที่สิ้นหวังของยาเสพติดของเหล้าของบุหรี่หรือเรื่องเพศครับก็คือคนที่ไม่สามารถปฏิเสธนิสัยที่ไม่ดีของเขาและเขาไม่สามารถตอบรับต่อพระเจ้าเขาร้องไห้เช่นเดียวกับที่อาจารย์เปาโลบอกว่าด้วยว่าการดีซึ่งข้าพเจ้าปรารถนากระทำนั้นข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาจะทำนั้นข้าพเจ้ายังทำอยู่พี่น้องครับขอให้เราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เพราะเราต้องการครับเราปรารถนาอย่างจริงใจที่จะให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อประทานความสามารถจะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการการปกครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการการเปลี่ยนล้นการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับมีบางคนต้องการการปกครองของพระเจ้าในชีวิตเขาไม่เคยติดคุกไม่เคยเสพสิ่งเสพติดไม่เคยมีโรคร้ายถึงตายวันเวลาของเขาในชีวิตนี้ก็รู้สึกจะมีแต่ดีกับดีไม่เคยมีอะไรฉุกเฉินมากครับในชีวิตของเขาเขาจะอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระตั้งอยู่ได้ไหมครับได้ครับเขาอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ได้เพราะเขารักพระเจ้าเพราะเขาต้องการให้หลักการของพระเยซูหลักการแห่งพระวจนะธรรมบัญญัตินั้นปกครองชีวิตของเขาครับเขามีชีวิตแห่งการเชื่อฟังเขาไม่เคยดื้อเขาเพียงแต่ต้องการรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรับใช้พระองค์อย่างถูกต้องมากขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์ไปตั้งอยู่นะครับมันรวมถึงการรับใช้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยมีบางคนเดินไปกับพระเยซูครับจะเดินเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์ไว้ใกล้ตัวเปิดพระคัมภีร์เวลาศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ได้ไหมครับได้ครับเขากำลังขอให้พระเจ้าสอนเขาให้ดำเนินชีวิตตามหลักการของพระองค์เขาต้องการให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของเขาเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของให้ดีขึ้นในสัปดาห์ที่มาถึงในที่ทำงานจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าปรากฏอยู่ในชีวิตของเขาเห็นชีวิตของพระเยซูปรากฏอยู่ในชีวิตของเขาชีวิตของเขานั้นจะหลั่งไหลออกมาซึ่งความรักซึ่งความประเสริฐเลิศของแผ่นดินพระเจ้าพี่น้องครับเราสามารถทุกคนนะครับที่อธิษฐานให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้เราสามารถลงทะเบียนเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสว่าผู้ใดใคร่ติดตามเรามาพวกเขาต้องหยุดการดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองปฏิเสธตัวเองครับแล้วก็รับหลักการก็คือแบกกางเขนทุกวันของตนตามเรามาเพียงครับนักธุรกิจ สามารถหยุดการอุทิศตัวให้กับเงินทองและชีวิตในโลกนี้ติดตามพระเยซูใช้หลักการพระคัมภีร์ในการทำงานทำธุรกิจของเขาเขาจะเป็นธุรกิจที่ดีขึ้นในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาคนอื่นแม่นะครับแม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวเพื่อครอบครัวของเธอสามารถติดตามพระคริสต์สามารถอธิษฐานคำฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่ได้เมื่อได้รับมาตรฐานที่สูงสุดของความรักพระคริสต์เมื่อได้รับมาตรฐานการดำเนินชีวิตของแผ่นดินพระเจ้าเธอจะเป็นแม่ที่ดีขึ้นพี่น้องครับเด็กๆก็อธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูตรัสว่าจงอนุญาตให้เด็กๆมาหาเราพี่น้องครับวัยรุ่นก็เหมือนกันครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้อธิษฐานคำนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าในหนึ่งยอห์นบทที่สองนะครับบอกว่าท่านหลายที่เป็นคนหนุ่มๆข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านหลายมีกำลังมากและพระชนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในท่านทั้งหลายพี่น้องครับแสดงว่าคริสตจักรนะครับปรารถนาที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของพวกเด็กเยาวชนอายุชนทั้งหลายยุวชนทั้งหลายพี่น้องครับต้องให้พระวจนะมากๆครับต้องฝังพระวจนะมากๆเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเขานะครับสอนเขานะครับเมื่อโตขึ้นเขาจะพากจากทางนั้นสุภาษิตบทที่22ข้อ6ครับคนสูงวัยนะครับพี่น้องครับคนสูงวัยสามารถอธิษฐานได้ครับว่าขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์เพราะเปาโลได้กล่าวถึงชายที่สูงอายุครับและสตรีสูงอายุในทิฏฐบทที่2ข้อ2ข้อ3ครับสตรีที่สูงอายุผู้อาวุโสนะครับผู้ชายที่สูงอายุนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเสาหลักทำบ้านทำกิจจักรครับเพราะอะไรครับเพราะคริสตจักรจะเดินไปด้วยความเชื่อคำอธิษฐานของพี่น้องเหล่านี้พี่น้องครับคำอธิษฐานของพระเยซูช่วยแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งได้ครับนั่นต้องเกิดขึ้นกับการเลือกของเราเราสามารถที่จะเลือกนะครับเราสามารถที่จะอธิษฐานและเราสามารถที่จะปรนนัดตัวให้เป็นเครื่องมือในการให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้พี่น้องครับหลายครั้งนะครับพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์เข้ามาทำงานของพระองค์นะครับและหลายครั้งพระเจ้าก็อนุญาตให้มนุษย์ทำงานให้เสียหายได้แต่นะครับแต่เนื่องจากว่าฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจ้านั้นพระเจ้าให้เรากลับใจใหม่ครับพระเจ้าสอนบทเรียนเราพระเจ้าให้เราพึ่งพาพระองค์แต่การตัดสินใจที่ผิดนะครับทำให้เราต้องรับบางสิ่งอย่างที่ไม่ดีแต่ไม่เป็นไรครับพระเจ้าให้โอกาสที่สองเราเสมอครับการเลือกของเราจึงมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับเรามักจะไม่ได้นำแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาทั้งหมดในทันทีแต่เป็นคำอธิษฐานที่หลายครั้งเราต้องใช้เวลาครับในต้องใช้เวลาเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อพัฒนาแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อยกระดับแผ่นดินของพระเจ้าให้ปกครองชีวิตของเราปกครองบ้านของเราปกครองคริสตจักรของเรานะครับและปกครองประเทศชาติบ้านเมืองของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้อาเมน